bardzo korzystnej cenie. Molekin T3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 16 stycznia, jest 17. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Będą zmiany w przyszłotygodniowym harmonogramie szczepień przeciw COVID-19. Federalny Urząd Sprawiedliwości odpowiada na pytania rosyjskich śledczych w sprawie Aleksieja Nawalnego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed silnym mrozem w całej Polsce. Rząd zapowiada zmianę w przyszłotygodniowym harmonogramie szczepień przeciw COVID-19. 330 tysięcy szczepionek Pfizera nie pojedzie w najbliższych dniach do szpitali węzłowych prowadzących szczepienia grupy 0. Wszystko przez zapowiedzi koncernu, który ogłosił ograniczenie dostaw w Unii Europejskiej. Wstrzymanie transportu do szpitali węzłowych oznacza opóźnienie podania pierwszej dawki dla zapisanych pracowników ochrony zdrowia. Prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski powiedział, że transport może ruszyć pod koniec przyszłego tygodnia. Przyjęliśmy zasadę, że w obecnej sytuacji wszystkim szpitalom węzłowym anulujemy. Natomiast w momencie, kiedy potwierdzimy z Pfizerem ten harmonogram dostaw na przyszły tydzień, to w poniedziałek wydamy komunikat, w którym prawdopodobnie będą otwarte kolejne zamówienia. Spokojni o swoje szczepienia mogą być czekający na drugą dawkę seniorzy i mieszkańcy DPS-ów, mówił szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Bezpieczeństwo pacjenta jest najważniejsze i dlatego odkładaliśmy od początku połowę szczepionek na wykonanie drugiego szczepienia. Nie zmienia się także data rozpoczęcia szczepień seniorów z grupy 70+, to 25 stycznia. Karol Darmoros, Polskie Radio. Mam 98 lat, mam dla kogo żyć. Ty również bądź bohaterem, zaszczep się, mówi pułkownik Witalis Skorupka, pseudonim Orzeł. Wystąpił on w klipie zachęcającym do szczepienia na koronawirusa. Film opublikowała w mediach społecznościowych kancelaria premiera. Urodziłem się 16 lutego 1923 roku. Młodość zabrała mnie wojna. Walczyłem w Kediwie Armii Krajowej. Spędziłem 8 lat w stalinowskich więzieniach. Skazano mnie na śmierć. Mam 98 lat. Mam dla kogo żyć. Ty również. Bądź bohaterem. Zaszczep się. Dotychczas w Polsce na COVID-19 zaszczepiono ponad 436 tysięcy ludzi. W Nowodworzu, niedaleko Tarnowa, powstaje sklep charytatywny. Oliwia Rybska myślała o tym od dawna, ale impulsem do działania były kłopoty spowodowane pandemią koronawirusa. Przez to trzeba było zamknąć salę zabaw, w której pracowała. Oliwia Rybska tłumaczy, że teraz w tym miejscu powstaje właśnie sklep charytatywny. Każda osoba, która po prostu czegoś nie potrzebuje, od drobiazgów takich, do dekoracji domu, meble, będziemy też później przyjmować odzież, tylko tutaj kwestia też pandemii, wiadomo, są pewne ograniczenia, więc tutaj liczymy na to, że darczyńcy będą chcieli po prostu te rzeczy oddawać, a będą one na tyle w dobrym stanie, żebyśmy mogli je dalej sprzedawać. Zależy nam bardzo na tym, aby pomóc rodzinom, dzieciakom przede wszystkim z tych rodzin, zarówno w finansowaniu im na przykład remontów w domu, żeby miały swój kawałek podłogi do nauki, do edukacji, a także zapewnić im ten kawałek tutaj podłogi u nas, czyli organizując im warsztaty, zajęcia. Pomysłodawcy liczą na to, że sklep charytatywny w Nowodworzu niedaleko Tarnowa zostanie otwarty na przełomie lutego i marca. Przed jutrzejszym powrotem Aleksieja Nawalnego do Moskwy Federalny Urząd Sprawiedliwości w Bonn odpowiedział na 4 pytania rosyjskich śledczych. Lider antykremlowskiej opozycji przebywa od 5 miesięcy w Berlinie, gdzie leczył się po zamachu na jego życie. Jak poinformował rzecznik niemieckiego urzędu, pytania rosyjskich śledczych dotyczyły m.in. protokołów prokuratury krajowej z przesłuchania Aleksieja Nawalnego. Odpowiedzieliśmy na kilka pytań i mamy nadzieję, że teraz rosyjski rząd podejmie działania, które wyjaśnią sprawę Nawalnego, czytamy w oświadczeniu prasowym. Niemieckie media donoszą, że przekazano rosyjskim władzom także informacje dotyczące przebadanych próbek krwi i moczu Aleksieja Nawalnego, w których berlińscy lekarze wykryli ślady trucizny. Der Spiegel informuje, że nie są one jednak tożsame z orzeczeniami lekarskimi. Medycy stołecznej kliniki Charité podlegają obowiązkowi zachowania tajemnicy i dlatego nie zostali przesłuchani. Pisze portal tygodnika. Lider antykremlowskiej opozycji Aleksiej Nawalny przebywał w Niemczech od około 5 miesięcy, gdzie przechodził rehabilitację po próbie zamachu na jego życie. Według ustaleń kilku niezależnych od siebie zachodnich instytucji wszystkie ślady zbrodni prowadzą do Moskwy. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. A teraz o sporcie Krzysztof Łoniewski. W Zaczynamy oczywiście od skoków. Jak wiadomo, naród je kocha. Konkursy w Zakopanem dla wielu są najważniejszym wydarzeniem w całym roku. Tym razem z wiadomych względów nie będzie ani twarzy pomalowanych w narodowe barwy, ani trąb niosących się aż na stronę słowacką, ale do rzeczy. Dziś konkurs drużynowy, konkurs w trakcie. Na miejscu jest Kuba Niziński. Halo Kuba. No faktycznie, bez tych wszystkich biało-czerwonych flag, bez twarzy pomalowanych, bez trąb, bez entuzjazmu ogromnego na trybunach, ale jest z pewnością entuzjazm gdzieś daleko, bo Polacy po pierwszej serii prowadzą blisko 22 punkty przewagi nad Austrią, ponad 46 punktów nad Norwegią. To powoduje, że przed drugą serią możemy spokojnie patrzeć na wydarzenia, zwłaszcza, że Polacy w pierwszej serii skakali świetnie. Gdyby to był konkurs indywidualny, Andrzej Stękała zająłby trzecie miejsce, Kamil Stoch byłby piąty, Piotr Żyła szósty, Dawid Kubacki siódmy. Druga seria rozpocznie się o 17:13. Dziękujemy, spod Wielkiej Krokwi relacjonował Kuba Niziński. Zostajemy w górach. Tatry zamieniamy jednak na bez porównania potężniejsze Himalaje. Tę wiadomość podają dziś wszystkie serwisy, nie tylko sportowe, na całym świecie. K2, jedyny niezdobyty do tej pory zimą ośmiotysięcznik, wreszcie okiełznany. Mało tego, na szczycie zameldowało się, mówiąc kolokwialnie, aż 10 chłopa z Nepalu. Na razie nie ma wielu szczegółów dotyczących okoliczności ataku szczytowego. Paweł Pawlica. Wiadomo tylko, że na wierzchołku stanęło 10 nepalskich wspinaczy oraz, że grupa idąca z przodu 10 metrów przed szczytem zaczekała na resztę, aby wspólnie wejść na szczyt. Niemal wszyscy Nepalczycy korzystali z dodatkowego tlenu z butli, choć jeden z nich, Mingma Gyaldze Sherpa, deklarował chęć zdobycia szczytu bez dodatkowego wsparcia. Nepalczycy poinformowali bazę o zdobyciu wierzchołka o godzinie 17 miejscowego czasu, a to oznacza, że do obozu będą schodzić po zmroku. Uważam, że należy im pogratulować, bo nie byli doceniani ostatnimi czasy. Janusz Majer, lider wielu himalajskich wypraw i były szef programu Polski Himalajski Zimowy, dodaje, że wspinacze działali na K2 w błyskawicznym tempie i sprzyjała im pogoda. Były takie długie te okna pogodowe, że do tej pory to się nie zdarzało. Według informacji napływających z bazy pod K2 dziś doszło także do tragedii. Podczas zejścia z obozu pierwszego zginął kataloński himalaista. Wspinacz nie brał udziału w ataku szczytowym. I ciąg dalszy wydarzeń zimowych. Maryna gąsienica Daniel ewidentnie wskoczyła na wyższy poziom. Znów zaliczyła bardzo dobry występ w alpejskim Pucharze Świata. W slalomie gigancie w Krańskiej Gorze była dziesiąta. Brawo! Tu konkurencja dużo silniejsza niż na przykład w skokach. Zawody wygrała Włoszka Marta Bassino. Liderką klasyfikacji generalnej pozostaje czwarta dziś Słowaczka Petra Wlchowa. Alpejczycy rywalizowali w slalomie we Flachau i tu równych sobie nie miał Austriak Manuel Feller. W sprawach piłkarskich za nami jedno spotkanie w Premier League i dość zaskakująca porażka Wolverhampton 2-3 ze słabiutkim West Bromem. W kraju ciąg dalszy fatalnej serii siatkarzy PGS Krybełchatów. 0-3 przegrali u siebie z Jastrzębskim Węglem. Przed nami od 17:30 mecz świetnej i niepokonanej jeszcze w tym sezonie grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn Koźle ze Ślepskiem Suwałki. I to tyle w tym serwisie. Kolejny sportowy za 2 godziny. Wtedy też będziemy oczywiście w Zakopanem. Do usłyszenia. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed silnym mrozem w całej Polsce. Miejscami temperatura może spaść nawet do minus 25 stopni. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał również ostrzeżenia pogodowe pierwszego, najniższego stopnia przed mrozem, silnymi opadami śniegu i zamieciami w województwie mazowieckim. Synoptycy prognozują też mróz i śnieg w niemal całej Polsce. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 10 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup, a to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Szczepionki przeciw COVID-19 są bezpieczne. Przeszły rygorystyczne testy i zostały dopuszczone do obrotu przez Europejską Agencję Leków oraz Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych. Dowiedz się więcej na gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń 989. Jesienią i zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów?

debiut na antenie Trójki zespół Barometr i Jeśli Chcesz. Tych debiutów sporo będzie dzisiaj, ponieważ kiedy otworzyłem pocztę z ostatniego tygodnia, to okazało się, że 90% utworów, które otrzymałem od naszych słuchaczy i muzyków, właściwie jest gotowa do tego, żeby je zagrać na antenie. W związku z tym czekamy na kolejne debiuty @polskieradio.pl. A teraz czas na Lunatic Soul. Lunatic Soul i jeden z najlepiej rozpoznawalnych artystów polskich na scenie światowej, Mariusz Duda, Riverside, właśnie Lunatic Soul. Powiem ci, że ta płyta twoja mnie zaskoczyła bardzo mocno. Rzeczywiście jest inna. Właśnie sobie ją przypomniałem przed chwilą, bo już nie słuchałem jej kilka tygodni. I tak, trochę nie pasuje może do zimowego klimatu, ale wciąż jesiennie, znaczy wciąż tak drzewnie się odzywa, więc miło. Ja to w końcu taki tytuł, ale powiedz mi, mogę zadać ci prywatne pytanie? Tak, proszę. Czy jesienna depresja cię też dopadła, jak wszystkich prawie? Wiesz co, ja jesienną depresję to mam średnio raz do roku, dlatego jestem mistrzem melancholii w swojej muzyce, więc wiesz, no to się nie bierze tak z niczego. No ta melancholia jest lepiej słyszalna, bo właśnie w Lunatic Soul niż w Riverside. No tak, bo to tutaj muszę się zmierzyć ze swoimi wszystkimi prywatnymi demonami, a w Riverside staram się jakby nie epatować tym za bardzo. Muzyka dla mnie generalnie od samego początku była taką formą terapii i mierzę się ze swoimi różnymi głosami w ten sposób, że raz na jakiś czas nagrywam album, który pozwala mi zachować wewnętrzną równowagę, więc to jest dla mnie takie antidotum na wszelkiego rodzaju jesienne deprechy i zimowe, i wiosenne, i inne, więc dlatego może tak aktywnie działam, bo cały czas pracujesz intensywnie, to prawda. Próbuję się uleczyć. Jesteś w studiu w tej chwili, czyli pracujesz nad czym? Pewnie nad Riverside? Trochę, nie, jeszcze nie, Riverside nie. Ja w ogóle od ubiegłego roku zacząłem też eksperymentować z rzeczami pod imieniem i nazwiskiem. I oczywiście wypuściłem jakieś dwie piosenki, natomiast bardzo przypadła mi do gustu taka eksperymentalna podróż, którą nazwałem Lockdown Spaces i to był elektroniczny album i teraz mam taki pomysł, żeby jeszcze trochę poeksperymentować z elektroniką. Ja w poprzednich wywiadach i gdzieś tam na swoich mediach społecznościowych poinformowałem wszystkich, że mam zamiar jeszcze trzeci świat rozpocząć, właśnie pod szyldem Mariusz Duda. I dlatego, czwarty żeby... będzie. Nie, właśnie to będzie trzeci, ale chodzi o to, żeby się to wszystko teraz ładnie poukładało, to muszę to jakoś pooddzielać, dlatego Riverside mam zamiar, żebyśmy wrócili do mocniejszego grania z takich pierwszych płyt. Lunatic Soul chciałem, żeby poszedł w bardziej folkową stronę i dlatego Trishale Woods jest trochę inne teraz. Natomiast myślę, że jako Mariusz Duda będę kontynuował to, co na przykład było na płycie Under the Fragmented Sky, czyli takie elektroniczne rzeczy, czyli elektronika i piosenki to będzie Mariusz Duda, folk, orientalizm i jakieś ambienty Lunatic Soul, a Riverside pewnie wróci do jakiegoś cięższego grania. Wiem, że zaraz wracasz do studia, ale zatrzymaj się na chwilę. Zagrajmy jeszcze jeden utwór i za te 6 minut bez 2 sekund wrócimy na antenę. Dobrze. across this bridge. Oh, maybe seven times. But only now I feel calm. Silence breaks apart. Brightness comes to life. A stream of sounds wash away the darkness from my soul. You know I'll return. This won't change my faith. Love for now, wash away the darkness from my heart. Są w Trójce i Mariusz Duda. Wracamy do rozmowy. Powiem szczerze, że faktycznie muzyka działa terapeutycznie. Ja mam w domu kilka tysięcy płyt, tu w radiu również kilka tysięcy, więc nie narzekam na to, że kiedy mi jest źle, to mogę sobie włączyć płytę i od razu jest lepiej. Natomiast dla mnie ten twój nowy album to jest pewnego rodzaju debiut, bo większość utworów są utwory właśnie, powiedziałeś, troszkę folkowe, ale też bardziej nie folkowe polskie, tylko celtyckie. Trochę celtyckie, trochę skandynawskie, trochę słowiańskie, takie wiedźmińskie nawet. No nie ukrywam, że chciałem spróbować czegoś innego. Jestem już w tę muzykę zaangażowany od ponad 20 lat. No i nie ukrywam, że jak tak człowiek popada w różne schematy, to zamienia się z artysty w rzemieślnika w pewnym momencie, więc w ramach terapii, żeby się nie zamienić w rzemieślnika, staram się też raz na jakiś czas nagrywać zupełnie inne albumy i te moje wspomniane eksperymenty elektroniczne pod imieniem i nazwiskiem, jak również nowe otwarcie dla Lunatic Soul, bo co by jednak nie mówić, Lunatic Soul zawsze miał taką orientalno-słowiańską duszę, a tam były te elementy orientalne. Gdzieś tam się w pewnych momentach na ostatnich płytach elektronika może za bardzo wkradła, więc chciałem przywrócić takie naturalne, organiczne brzmienie teraz. Prawda jest taka, że jak zadzwoniłem do ciebie, napisałem kilka dni temu, mówiąc, wiesz co, Mariusz, dziwna sytuacja jest, bo wyszła nowa płyta, my jeszcze o niej nie rozmawialiśmy w Trójce. A nikt nie rozmawiał w Trójce o tej płycie, więc stwierdziłem, że no chyba dziwne, skoro ukazuje się album, który jest naprawdę, naprawdę ważnym albumem w ostatnich tygodniach, miesiącach na rynku, w czasie, który nie jest łatwy dla muzyki. Bo jak wiem, ty podróżowałeś ze swoją muzyką po całym świecie i prawdopodobnie kontakt z ludźmi bezpośredni i to, że mogłeś chłonąć kulturę innych krajów, był dla ciebie i ciągle jest prawdopodobnie bardzo ważny. No tak, to jest mój zawód, ale jestem tym szczęściarzem, że połączyłem swój zawód ze swoją pasją, czyli tak naprawdę robię to, w życiu robię to, co kocham, a oprócz tego, że oczywiście kocham tworzyć nowe rzeczy muzyczne, siedzieć w studiu, nagrywać, to również uwielbiam jeździć w trasy koncertowe i rozmawiać z ludźmi, przedstawiać tę muzykę na żywo, być w interakcji ze słuchaczami. Tego zabrakło ostatniego elementu w tym roku, czy w ciągu ostatniego roku. Od marca praktycznie jesteśmy zamknięci. Podejrzewam, że się nic nie zmieni przez najbliższe miesiące. I dlatego właśnie chociażby pozdrawiam ze studia, żeby nie zwariować, ale z Riverside również wracamy, bo zrobiliśmy sobie taką przerwę, więc myślę, że też zaczniemy już tak zespołowo bardziej współpracować. No, każdy sobie radzi jak może. Dla mnie najlepszą formą takiej terapii jest właśnie tworzenie nowych dźwięków. Więc... No, dla mnie taką formą jest zamknięcie się w kuchni i wymyślanie nowych rzeczy. Gastronomicznych. Oczywiście, w sensie, że tak. Do jedzenia. Bardzo pięknie. Ja korzystam z kuchni pudełkowej. Straszne. W tej chwili. Wiem, ale dzięki temu nie muszę chodzić tutaj do sklepiczku przez ulicę i kupować jakichś rzeczy dziwnych, bo zwykle mój posiłek polegał na tym, że kupowałem jakąś bułkę z budyniem, jakiś dziwny sok i potem cały dzień tłukłem tutaj w studiu i nic nie robiłem, a dzięki i temu... I miałeś zgawię. Tak, że mam tutaj gotowce, to mogę sobie jakoś funkcjonować normalnie. No, często jestem w studiu, nie ukrywam. To dobrze, życzę, żebyś tej muzyki tworzył coraz więcej, bo niewiele jest artystów takich jak ty na naszym rynku, którzy są na tyle uniwersalni i na tyle cieszą swoimi dźwiękami, nieważne w jakiej formie to robią, bo czy to elektronika, czy folk, czy muzyka rockowa, to wszystko jest na jak najwyższym poziomie. Bardzo dziękuję, bardzo mi miło. No staram się, póki jeszcze mogę, tak do 60 dałem sobie czas, żeby trochę to potworzyć, a potem może już, nie wiem, potem może będę zwiedzał świat, ale w inny sposób niż tylko kluby. Zobaczę, pomyślę. W każdym razie bardzo dziękuję i oczywiście będę się starał nie zawieść i wciąż dostarczać takie płyty, gdzie przynajmniej jedna piosenka będzie fajna. Mariusz Duda, dziękuję bardzo. Bądźmy w kontakcie. Jak tylko coś nowego zrobisz, to odzywaj się i wysyłaj nam to do Trójki. Jak najbardziej. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Lunatic Soul raz jeszcze i to nawet będzie 9 minut z kawałkiem. Myself and right side, three stars on the left. My vicious circle of life and death. Oh, you want it, I hear it again. Shaded Woods i jednoosobowa grupa Lunatic Soul. Zaraz kolejny gość. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No i gość kolejny, bo troszkę zagadałem się z Mariuszem i troszkę przeciągnęliśmy tę rozmowę. Monika, zespół Obrazki. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witaj. Witam wszystkich słuchaczy. Ciągle jesteście debiutantami, bo ciągle nie ma płyty. No tak, nie ma, ale jesteśmy już właśnie w trakcie, to znaczy szukamy w tej chwili wydawnictwa, że są rozmowy. Sami się wydajcie. Tak? Pewnie. Myślisz, że to dobry pomysł? No bo mamy już materiał praktycznie po masteringu i wszystko czeka, także myślę, że to bardzo blisko. Powiedz mi w takim razie, ja nie lubię zadawać głupich pytań, ale to głupie pytanie zadam dzisiaj. Skąd taka dziwna pisownia Obrazków? No bo jest wyjątkowa. Mam z tym problem, bo jak próbuję do was napisać, to nie wiem, jak to się do końca pisze i muszę z 5 razy napisać jakąś inną formę tych obrazków, żeby trafić do was. Aha, nie, no myślę, że to jest na tyle specyficzne esku że jakoś jak już się zobaczy, to łatwo gdzieś tam wchodzi. No dobrze, no, mówił angielski, to było ku, potem u i potem i na końcu, a tu jest tylko ku i. No tak, to rzeczywiście jest takie, ale myślę, że jak ktoś, tak jak mówię, zobaczy to już i wpadnie w oko, to już zostanie. Ale mówmy o waszej muzyce, jakie postępy z tworzeniem nowych dźwięków, bo no nie ukrywam, że to, co robicie, jest dość różnorodne. Tak, rzeczywiście jest to, zahaczam o dużo różnych tutaj dźwięków i też inspiracji, natomiast myślę, że jakby powoli, cały czas się rozwijamy, bo robimy co chwilę, cały czas tworzymy nową muzykę. No i teraz bardzo chcielibyśmy w końcu pokazać ten dłuższy materiał w formie longplaya, czyli długiej płyty. No i tam też kilka niespodzianek, mam nadzieję, muzycznych. No i tak właśnie chcemy się tym podzielić. To o tych niespodziankach powiesz za chwilę, teraz zagrajmy Porzeczkowy Raj. Okej. Mogę sobie tak po prostu wejść. Hej, hej. No powiedz, jestem, widzę czerwień, czerń przez sen. Codziennie, bezwiednie, koniecznie. Hej, hej. Czy miałeś kiedyś porzeczkowy sen? Codziennie, bezwiednie, koniecznie. Boję się, że ciebie dotknie czasem nawet w porwie dzika czerń. Słodka, niby kwaśna, nigdy nie wiadomo, co nam da. Się, że ciebie dotknie czasem nawet w porwie czerwień rząd spragniony. Głodny? Jak mogę sobie tak po prostu, jak mogę sobie tak po prostu, jak mogę sobie tak po prostu wejść. No powiedz, jestem, widzę, no powiedz, jestem, widzę czerwień, czerń przez sen. Codziennie, bezwiednie, koniecznie. Czy miałeś kiedyś porzeczkowy sen? No powiedz, czy ta kwaśna słodycz to ten raj? Codziennie, bezwiednie, koniecznie. Boję się, że ciebie dotknie, czasem nawet porwie dzika czer. Słodko, niby, niby kwaśna, nigdy nie wiadomo, co mam dać. Porączkowy raj. Boję się, że ciebie dotknie, czasem nawet porwie dzika czer. Słodko, niby, niby kwaśna, nigdy nie wiadomo, co mam dać. Boję się, że ciebie dotknie, porwie. Porączkowy raj. Obrazki i porzeczkowy raj. No, porzeczkowy raj to coś, co nam się kojarzy absolutnie z latem, a Trójmiasto mi się zimą kojarzy z takiego miejsca, gdzie byłem, byłem na zdjęciach do mojego programu telewizyjnego w, no już parę ładnych lat temu i było na dworzu minus 25 stopni, cała zatoka była zamarznięta, a w hotelu, w którym mieszkaliśmy, który był świeżo zbudowany, gdzieś tam w okolicach Motławy i Spichlerzy, nie było dobrej izolacji termicznej i tam było prawie zimno jak na dworzu. Jakie są teraz klimaty w Trójmieście? Mam powiedzieć, że podobnie jak teraz, bo teraz jest bardzo zimno, dużo śniegu, ale to jakby część Polski teraz doświadcza śniegu. W samym Trójmieście, jak w Gdańsku, troszeczkę mniej, ale tutaj tuż pod Gdańskiem jest bardzo dużo śniegu. I no jesteś dzieckiem małym, bo jak ja byłem dzieckiem, to śniegu było tyle, że był ten śnieg leżał mniej więcej na wysokość pasa. No właśnie, jeszcze tak nie jest, ale rzeczywiście długo nie było chyba tyle śniegu, także można się nacieszyć trochę, bo fajnie, że jest. Wróćmy do muzyki i powiedz troszkę o tym, w jakim kierunku idziecie, bo porzeczkowy raj troszkę mi zaskoczył, bo te wasze poprzednie utwory były troszkę bardziej nostalgiczne, spokojniejsze, a tutaj tak już dynamicznie. Tak, jest dynamicznie, troszeczkę taki żywy beat i trochę inny klimat, zresztą też no jest troszeczkę odbiega, ale to cały czas gdzieś tam nie mamy, dobieramy kierunku, po prostu robimy to, co gdzieś tam na bieżąco czujemy. W duszy wam gra. Tak, dokładnie, a porzeczkowy raj to też więcej tam można zobaczyć sobie w obrazie, który jest, bo też sami robimy obrazy i też pozdrawiam przy okazji świetne koleżanki, dziewczyny, które zagrały porzeczkowe siostry. I właśnie też polecam, żeby zobaczyć obraz, który też sami robiliśmy. I swoją drogą to też Trójmiasto kojarzy mi się właśnie z jak filmem, czyli z Jachem i Paszkiewiczem i z Madzią Kunicką. Zresztą ja miałem przyjemność poprowadzić w Muzeum Polskiej Piosenki ostatni Jach film za życia Jacha. Zresztą byłem jurorem w konkursie również. I Jach był wtedy już bardzo ciężko chory. Już nie mógł przyjechać do Opola, bo to był jedyny raz, gdzie to było w Opolu. Nie był w stanie przyjechać. A ze trzy dni po tym, jak w filmie odszedł, bo czekał na niego tak bardzo i tak bardzo cieszył się z pracy z nami. Także ta muzyka i obrazy kojarzyły mi się zawsze nierozłącznie z Trójmiastem. No tak. Zresztą tam mam mnóstwo przyjaciół w Trójmieście swoją drogą, także na to nie mogę narzekać. Czyli jaka będzie płyta i kiedy będzie płyta? No, musi być w 2001, taki cel. W lutym? Nie wiem, czy w lutym. Znaczy, tak, wszystko miało być, ale wiadomo, są różne sprawy, które gdzieś tam się trochę pomieszały przez sytuację, która się cały czas dzieje, ale to są niefajne sprawy, więc mówmy o pozytywnych rzeczach. Absolutnie o pozytywnych, nie możemy się dołować. To, że jest troszkę mrozu, to ja wolę, jak jest minus 5, jak jest plus 5. No tak, dokładnie. No, wróćmy do płyty. Okay. Tak, płyta, mam nadzieję, że też trochę zaskoczy, bo tam też zahaczamy o troszeczkę inne klimaty i myślę, że będzie ciekawie. Będzie więcej elektroniki, jak znam życie. Czy więcej? Nie, może nie, wcale nie. Heavy metal? Też nie. Czekam na płytę w takim razie dajcie znać, jak cokolwiek nowego zrobicie, no bo tu w Trójce jesteście zawsze bardzo mile widziani. Obrazki, Monika, dziękuję bardzo. Dzięki. Only love can carry us. Take us to